سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں عید کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں موجود تھا۔ آپ نے اذان و اقامت کے بغیر خطبے سے پہلے نماز سے آغاز کیا۔ تکمیل نماز کے بعد آپ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کی اور ان کو اپنی اطاعت کرنے پر رغبت دلائی۔ پھر آپ عورتوں کی طرف چلے گئے جبکہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ بس آپ نے ان کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا اور مزید وعظ و نصیحت کی۔ وہاں بھی آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی تھی۔ آپ نے ان کو اپنی اطاعت پر آمادہ کیا اور پھر فرمایا، صدقہ کیا کرو، بس بے شک تم میں سے اکثر خواتین جہنم کا ایندھن ہے۔ نچلے درجے کی عورتوں میں سے ایک سیاہ رخساروں والی عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ تم شکوہ بہت کرتی ہو اور خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو۔ اس کے بعد عورتیں شروع ہوئیں اور صدقہ کرنے کے لیے اپنے زیورات، ہار، بالیاں اور انگوٹھیاں اتار اتار کر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں پھینکنے لگی۔ حدیث نمبر 2861، مسند احمد۔